România, DJ Angelix. Dacă stau să mă gândesc că este ultima mea seară din mall, din plața, pentru că săptămâna viitoare sunt într-un mic concediu, așa încât Olix va fi împreună cu Mr. Boba luni și marți și mai apoi cu Dan Fințescu, miercuri și joi de aici din mall. O să fie o formulă mixtă. Ultima săptămână va fi din mall din plața România, înainte de a ne muta la Summer Kiss 2012. Dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! Cerebel și Helen Kaboom, Connector, Ring the Alarm și Oceana and the Summer, primele trei piese mixate de astăzi la Kiss FM. Ascult doar hituri! Cerebel sunt, la Kiss FM ascult doar hituri! În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Ding ding.

drăguță. Soul Divine se cheamă, după care ne întâlnim cu Julia. Vorbe goale, intrați pe kissfm.ro/superstar, acolo vă logați gratis cu ID-ul de Facebook și vedeți ce se întâmplă, o campanie nouă în premieră în România, stai în fotoliu și ești vedetă. La Kiss FM, ascult doar hituri. Should I live without your eyes, baby? You're so divine. Kiss Kiss in the Mix live din Mall din Plața România. Avem și dedicații de pe facebook.com/kissfmromânia la postarea oficială de acum 14 minute. Robi Antonio vrea pentru toată clasa și pentru vara lui Dana și Ștefan vrea pentru toți colegii mei care luni ne ducem, cu care vei merge luni la practică și vă aștept. Veselii Florin de Righis de la Florin din Lupeni pentru toți ascultătorii Kiss FM. Mihaela Vraș și Alex Velamin, doi din partea Florentinei. Vă iubesc și vă ascult în fiecare zi, mulțumim foarte mult. Ștefi pentru mami, meu călduros la mulți ani, te iubesc mami. Și Raul pentru schimbarea de vară care se va face mai ușor la mare, zice Raul din Bistrița. Apropo de mare, weekendul viitor suntem la Costinești. Summer Kiss Kiss in the Mix, începem oficial sezonul 2012. Scurt, acum încheiem chiar acum 40 de minute non-stop. În câteva clipe ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8 din Mall din Plața. DJ Young and Olex la butoane, asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Plața România, dacă e joi, e weekend la noi. De mâine e weekend, toată regula, și avem super petrecere, avem partidul Kiss FM. Vineri se întâmplă asta, așa să ne uităm aici în, pe blogul partidului. Trebuie să deschide blogul. Desigur, să spunem că avem Voltaj, o piesă pe care o știți foarte bine, Davina P. Și Club After Eight, Cluj-Napoca, DJ Jonesy și Ianer împreună cu Olic și Dan Fințescu. Iar sâmbătă vor fi live după miezul nopții din Sunrise Club Iași, în direct pe Kiss FM, până la 4 dimineața cu Mr. Boba în studio. Hai cu Voltaj, zicea Mike Diamond imediat, Reason to Feel Love, Adele, Set Fire to the Rain și Ciurceacea, Joao, Luca și Marcelo la Kiss FM. Ascult doar hituri live din Mall din Plața România. Iar-ți suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. stronger than the way you wanna be free. Spread your wings, love and fly with me. Oh, it's forever, girl, you wanna feel. Cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, girl, it's not just one love song. Baby, cause you got me open, no. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá! Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar. É uma dança sexual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchutchá, tchá, tchutchá, tchutchá, tchá, tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchutchá, tchá. Balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sexual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá. De ora 8, vom începe ora 2 de mix în câteva clipe. Până atunci vă invităm pe kissfm.ro/kkm. Acolo avem podcastul updatat la zi. Ascultați sau descărcați emisiunile Kiss Kiss in the Mix, gratuit, desigur. Aveți indicațiile 0722 20 60 20. Puțin mai încolo din nou vin mesajele voastre, dar și facebook.com/kissfmromania. Acolo să fie mesaje scurte. Hai o astăzi și desigur fără să vă repetați. Pauză scurtă și mai apoi vine ora 8 la Kiss FM. Asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Dacă e joi, e weekend la noi. Coade cu minte, om fix, ora 2 de Kiss Kiss in the Mix. Începe chiar acum DJ Young and Dolex împreună cu voi din studioul Kiss FM de sticle din Mall din Plața România. Avem Connector, Vara nu dorm, normal, nu scăpăm de piesă. DJ Asheren, Spring Club Remix, Sony Flame, Sale El Sol imediat și Smiley, Dream Girl. Mesajele voastre mai departe la 0722 20 60 20. Peste 10 minute ne ocupăm din nou de ele. Și mai încolo avem facebook.com/kissfmromania. Numai hituri mixate, fără reclame. Avem 40 de minute non-stop hits, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri in the mix. Hei, eu salut, sunt Connector, la Kiss FM ascult doar hituri. Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mutrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață, mac mureală, de cu sana, o plecana. Că un weekend la mamaie, e cât un sezon la Varna, frații mei. Cu două Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus, nea, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu

sunt Sony Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. La Kiss FM ascult doar hituri. Ne bucurăm să auzim una ca aceasta. Kiss-uri de la mine, Claudia, Georgiana pentru Liviu și cei care ascultă Kiss FM. Mai am puțin și gata, Gipsul, două zile, se poate aranj Broken Angel. Mulțumesc și baftă mai departe. Vine cu siguranță puțin mai încolo piesa. Un dedic Kiss pentru voi și iubirea mea, Ionica, în paranteză Carinio. Mi-e dor de tine și te iubesc enorm de mult. Sunt răbdătoare să te strâng în brațe. Pup mi amor, câtă dragoste și iubire. Bogdan din Sibiu salută, eu fac mâncare, iar voi dați muzica mai tare. Sunteți cei mai tare, mulțumim foarte, foarte mult. Avem Shakira, Addicted to You, Accent, I'm Sorry, și Celia, 7, live din Mall, din Plața România, DJ Young and Olex. Asculți doar hituri! Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo /KKM. Acolo avem updatat ultima ediție de podcast. E la zi, ascultați, dați jos, downloadați, totul este gratis, să aveți colecția completă. De asemenea, intrați pe facebook.com/KissFM România. Acolo e postarea oficială pe wall pentru dedichisuri. Puțin mai încolo luăm mesajele voastre, să fie scurte. Hai o astăzi și desigur, fără să vă repetați, continuăm cu Ruby, Adele, Someone Like You și Heaven Sunshine. Feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with you for the one. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with you for the one. Oh yeah. Oh yeah. ceasul, câte ceasul, câte ceasul, câte ceasul, e târziu iar plec. Uită-te la mine, sunt un amestec. Emoții, vise, gânduri, fapte. Explorator, nu mă întorc la noapte. Plec departe, trec de soare și de lună. Că sunt în lumea mea deja de o săptămână. Dar mă țin bine, încă mai sunt fresh. Plătesc cu cardul, cause I have no cash. Dar toate astea sunt în mintea mea. În fiecare zi mă joc cu ea. facebook.com/kissfmromania. Multe mesaje acolo, să le luăm de la capăt, da, de la coada la cap. Avem câteva interesante. Mirela zice așa: vreau și eu un dedicat pentru Florea, Ioana din Costeș, cu mesajul este cea mai bună mamă. Aliza vrea așa: am plec vara aceasta lucrând la matematică și ascultând Kiss FM, hit-uri de la Kiss, fac matematică mai frumoasă, vă pup foarte tare. Alin Bandiu pentru fratele meu proaspăt, tătic Alex, Velea, vreau minim doi, vă rog mult. Roxana Maria pentru băiețelul meu și iubitul meu și pentru voi sunteți cei mai tare. E o plăcere să petrec ziua cu voi, mulțumim foarte mult. Toma Petruța pentru o persoană foarte dragă mie, vreau Mike Diamond, să știi că piesa a fost Iubire, te-am iubit și încă te mai iubesc. Și Cati Catuța pentru amoriciul meu Radu, piesa Alex Velea, minim doi. Până un alta pauză scurtă, încheiem 40 minute non-stop hits, încă 4 piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House, Kiss Kiss in the Mix, live din Mall, din plața, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Dacă e joi, e weekend la noi. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix. Back to the party, back to the party, back to the party. Ok, party people, back to the mix, back to the party. Ne-am întors în direct în studioul Kiss FM din Mall, din Plața România. DJ Angel Dolex împreună cu voi încă 3, poate chiar 4. Dar astăzi în ultimul mix sunt 4 piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. Mai exact, avem următoarele super hituri mixate, dar vă spunem după ce vorbim despre party-urile din weekend. Avem așa: Club After Eight Cluj-Napoca, Olic și Dan Fințescu vor fi acolo mâine seară împreună cu DJ Johnson și Aner, iar sâmbătă noapte transmit live pe Kiss FM cu miezul nopții din Sunrise Club Iași. Și acum hiturile Euphoria, Loreen, remixul Made in Poland, semnat Wawa, avem Sarah and Zing, Mysterious Girl, Guess Who și Demoga tot mai sus, și Shuda DJ Cos Remix la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Mystery is girl.

Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Continuăm petrecerea din Mall din Plaza România. Kiss Kiss in the mix. DJ Young and Olix. Din studioul transparent Kiss FM, studioul de sticker aici din Mall. Începem a treia oră de astăzi, adică avem de acum încolo 50 de minute non-stop hits. În 10 minute avem și dedicații 0722 20 60 20 SMS-uri cu tarif normal, iar puțin mai încolo avem și Facebook în Gomsley și Kiss FM România, piese mixate și dedichisuri. Gustavo Lima, imediat balada Boa, Chapo și Alexis Jordan, Got to Love You și Anda Adam, piesă nouă, Say Goodbye la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Pare bine, let's go! Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o drag é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição. E hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Chora, gaiteiro. Você na madrugada dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tudo embalada. Tem Gustavo Lima até de madrugada dançar, pular. Que hoje vai rolar um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você. Na madrugada. and your love strong like a stone girl. Să nu fie pe melodie de despărțire, să fie pe melodie veselă, adică să înțelegem. Pentru soția mea, Minuța din Ștefănești, Vâlcea, încredere, putem reuși. Dacă discutăm, nu este târziu, semnează Daniel foarte tare.

KKM, acolo ascultați sau downloadați, aveți colecția completă Kiss Kiss in the Mix. Totul este desigur gratis. Avem Michel Telo, Raluca, Surrender My Love și Bucovina la Kiss FM, ascult doar hituri. Baby, I wanna get to know you. Oh, if I get you, oh, oh, if I get you. Rockers. Hey. And if she roll, I'm a rocker. Hey. Shout out to all my high school sweethearts. I used to hide all my work in their lockers. Thank you. Mommy, if it's you plus two, that's cool as long as they're cool. You know what I mean. And if they are, let's live out a dream, darling. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? I wanna get to know ya. Oh, if I get ya. Oh, oh, if I get ya. Baby, baby, you're playing hard to get, but oh, if I get ya. Oh, oh, if I get ya, you're mine. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get you, oh, oh, if I get you. Baby, baby, you're playing hard to get, but if I get to your mind. Thank you.

Fetelor, sâmbătă vă aștept la piscină. Cosmin Coco pentru Radu. Hai să facem cârnații de la Becky și Coco. Rina vrea să render my love de la Raluca. Să știi că deja a fost. Smiley Spree zice, îi transmit cu oameni digite să scrie locul întâi pe diploma mea. Mamă, ce sigură ești. Și Mirel vrea așa de la Mirel din Londra, special pentru Soft din Slatina. Când te prind o să-ți rup și șuba și rochițul. Da, vă înțeleg. Și Arimi Mie de la Andrei pentru iubita sa Alexandra. Te iubesc foarte, foarte mult. Continuăm cu Felipe și DJ Bon, Micaela. Piesă nouă, foarte tare. În curând cu un videoclip. Araș, Broken Angel, Celia, Is It Love. Și mai apoi vedem dacă mai intră Gotye și Kimbra. Sâmbare la Kiss FM, live din mall. Ascult doar hituri. I've been hypnotized. hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Ne mi tunam, ne tunetor, holam bade. sunt Tina. La Kiss FM ascult doar hituri. Dacă e joi, e weekend la noi. Înainte de mare, pentru că trebuie să fie și o vacanță înainte de vacanță, nu? Ok, rămâneți mai departe pe Kiss FM. Vine Mr. Boba în câteva minute la o nouă seară de Kiss in the Night. Și de asemenea nu uitați să intrați pe romanicatube.ro, Romanica cu capa, romanicatube.ro, un site românesc numai cu filmulețe românești de video sharing. E acolo și butonul de upload clip. O să vă placă foarte, foarte mult. Sijang și Oleg se întâlnesc cu voi direct la mare, la Summer Kiss de 1 iulie. Vom fi acolo. Gata, păi ok, mai sunt 3 minute până la 10, ziceam, vine și Mr. Boba, o stare frumoasă la Kiss FM, asculți doar hituri și nu uita, vedetele lucrează pentru tine! Kiss FM.